मैंने सुना है तू 20 प्लस हो गई हो गई। चढ़ती जवानी तेरी बेबस हो गई हो गई। ये भी कोई बात है? What the fuck यार? ना जाने इस दिल से जो तू खेले, तेरा हैप्पी बर्थडे है जो चाहे तू ले ले। Baby baby baby, baby baby baby, baby baby baby, baby का है birthday bash। ना जाने इस दिल से जो तू खेले, तेरा हैप्पी बर्थडे है जो चाहे तू ले ले। घर को भी गिर भी रखवा दूँ स्पोर्ट्स कार, कुछ को दिल बात दूँ लंदन पेरिस तुझे घुमा दूँ। करो कॉलेज वाली से, टाइम पास करो ऑफिस वाली से, आंख लड़ाओ साली से और इश्क करो दिल्ली वाली से।